بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور. با برکت است ذاتی که پادشاهی به ید اوست و او بر همه چیز تواناست، آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما از روی عمل و کاری که انجام می دهید بهتر هستید، و او صاحب قدرت منعی و آمرزگار است. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. او که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید، در آفرینش خدای رحمان هیچ تفاوتی نمی بینی، پس باری دیگر نگاه کن، آیا شگافی یعنی خلل را می بینی؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. و باز نگاه را برای بار دوم برگردان، نگاهی تو به سوی تو ناکام و خسته باز می گردد. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. و حقا که آسمان دنیا را با چراغ‌ها آراستیم و آنها را رانندگان شیاطین گردانیدیم و برای ایشان عذاب دوزخ را آماده ساختیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگار خیش کافر شدند، یعنی از پروردگار خیش انکار کردند، عذاب دوزخ است و چی بد جای بازگشت است دوزخ. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. چون در آن انداخته شوند بانگ ناهنجاری را از دوزخ می شنوند در حالی که می جوشد. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدیك است از شدت خشم بکفد، هر زمانی که گروهی در آن انداخته می شود نگهبانان دوزخ از ایشان می پرسند آیا بیم دهنده به شما نیامده بود؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ایشان در جواب میگویند بله یقینا بیم دهنده برای ما آمده بود، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هیچ چیزی را نازل نکرده است، شما نیستید مگر در گمراهی بزرگی. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. و میگویند اگر در دنیا گوش فرا می دادیم یا تعقل می کردیم حالا در زمره اهل دوزخ نمی بودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. آنگاه با گناهان خود اعتراف کردند، دوزخیان از رحمت الهی دور باشند. این الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و اجر کبیر. بیگمان برای کسانی که از پروردگارشان غایبانه می ترسند آمرزش و پاداشی است بزرگ. و اسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. سخن خود را پنهان سازید یا آن را آشکار گویید، بیگمان خداوند در هر حالی با آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا کسی که مخلوقات را آفریده است از احوالشان آگاهی ندارد، در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و به هر چیز آگاه است؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اوست که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید، پس در نواحی آن بروید و از روزی که در آن تعبیه شده بخورید و به سوی اوست رستاخیز. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد پس ناگاه زمین بلرزه افتد؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است ایمن شده اید که بر شما طوفانی را از سنگریزه بفرستد؟ پس به زودی می دانید که چگونه بود بیم من؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و بیگمان کسانی پیش از آنها حق را تکذیب کردند، پس چگونه بود قهر و ناخشنودی من؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا به سوی مرغان بالگشاده بالای سر خود ندیده اند؟ مرغانی که بال خود را باز و جمع می کنند، نگاه نمی دارد ایشان را مگر خدای مهربان؟ بیگمان او به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. آیا کیست آن که لشکر شما باشد و در برابر عذاب خداوند رحمان شما را مدد کند؟ کافران نیستند مگر در فریب اوهام خیش. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. آیا کیست آن که به شما روزی بدهد اگر خداوند روزی خود را از شما باز دارد؟ نه خیر، بلکه ایشان در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می ورزند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. پس آیا کسی که به رو می افتد و با لغزش راه می رود رهیابتر است، یا کسی که با قامت رسا به راه راست به رفتار خود ادامه می دهد؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بگو اوست که شما را از عدم آفرید و برای شما گوش، چشمها و دلها قرار داد، اندک است شکرانی که شما در برابر آن می کنید. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بگو اوست که شما را در روی زمین پراگنده ساخت و باز به سوی او جمع کرده می شوید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. می گویند این وعده چی وقت به سر می رسد اگر راست گویید؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. بگو علم آن صرف نزد خداست، و من صرف بیم دهنده آشکارا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. پس چون آن وعده الهی را نزدیک بینند، روحهای کافران زشت و در هم کشیده می شود و با ایشان گفته می شود این است همان چیزی که تقاضای آمدن آن را می کردید. قل ارأیتم این اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. بگو آیا چی نظر دارید؟ اگر خداوند مرا و آنانی را که با من هستند هلاک سازد یا بر ما مرحمت کند، پس کیست که کافران را از عذاب دردناک نجات دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. بگو او خداوند رحمان است، با او ایمان آوردیم و بر وی توکل نمودیم، پس به زودی در خواهید یافت که چی کسی در گمراهی آشکار است. قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو آیا چی نظر دارید؟ اگر آب مورد استفاده شما به زمین فرو رود، پس کیست که آب صاف و جاری را در دسترس شما قرار دهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. نون والقلم و ما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون، قسم به قلم و به آنچه می نویسند، تو به فضل پروردگار خود دیوانه نیستی. و این لک لأجرا غیر ممنون. و بیگمان برای تو پاداش همیشگیست. و اینک لعلا خلق عظیم. و حقا که تو بر مرتبه بزرگ اخلاق قرار داری. فستبصر و یبصرون بأیکم المفتون. پس به زودی خواهی دید و خواهند دید که با کدام شما دیوانگی عارض شده است. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بیگمان پروردگار تو به این داناتر است که چی کسی از راه او گمراه شده و او به حال رهیابها نیز داناتر است. فلا تطع المكذبین ودو لو تدهن فیدهنون. پس تکذیب کنندگان را اطاعت مکن، آنهایی را که دوست دارند اگر نرمش کنی تا ایشان نیز نرمش کنند. ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال و بنین. و اطاعت مکن از هر بسیار قسم خوری ذلیلی، بسیار عیب جوی، سخنچین، بسیار منع کننده خیر، متجاوز گناهکاری، زشت خوی جفاکاری و بعد از همه اینها حرامزاده ای را که چون از دارایی و فرزندانی برخوردار است. اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. وقتی که آیات ما بر او خوانده شود می گوید اینها افسانه های پیشینیان است. سنسمه علی الخرطوم. به زودی بر بینی او داغ می نهیم. اینا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون. بیگمان ما ایشان را آزمودیم، طوری که صاحبان باغستان را آزموده بودیم، چون سوگند خوردند که میوه های آن باغ را صبحگاهان میچینند و استثناء نکردند، یعنی انشاءالله نگفتند. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. پس شبانگاه که ایشان در خواب بودند، از جانب پروردگارت آفتی بر آن باغ نازل گردید. فأصبحت كالصريم. پس به مانند زمین سیاهی در آمد که گویی در آن هیچ کس نبود. فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم این کنتم صارمین. صبحگاهان یک دیگر را صدا زدند که وقت به سوی کشتزار خود بروید اگر میوچین هستید. فانطلقوا و هم یتخافتون الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین. پس به راه افتادند در حالی که با یک دیگر آهسته سخن میگفتند که متوجه باشید که امروز هیچ مسکینی با شما داخل باغ نشود. وغدوا على حرد قادرين. بامدادان با عزم قوی مبنی بر جلوگیری از ورود مستمندان با چیدن میوه رفتند، میپنداشتند که بر این کار توانی دارند. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ولی چون باغ را به آن حال دیدند گفتند بیگمان باغ را گم کرده ایم، بلکه ما از این نعمت محروم شده هستیم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. بهترین شخصیتشان گفت آیا به شما نگفتم که ای کاش خدا را با پاکی یاد کنید، یعنی بگویید اگر خدا بخواهد چنین و چنان میکنیم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. گفتند پاک است پروردگار ما، واقعا ما ستمگار بودیم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. سپس بعضشان روی به بعضی دیگر کردند، یک دیگر را ملامت قرار دادند و گفتند ای وای بر ما، یقینا سرکش بودیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. شاید پروردگار ما بهتر از آن باغ را به جای آن به ما بدهد، بیگمان ما به سوی پروردگار خود رو آورنده ایم. کذالک العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. چنین است عذاب دنیا، اما عذاب آخرت بزرگتر است اگر می دانستند. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بیگمان برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان بهشت‌های سرشار از نعمت‌هاست. افنجعل المسلمین کالمجرمین. پس آیا مؤمنان را مساوی با گناهکاران قرار دهیم؟ ما لکم کیف تحکمون. شما را چی شده؟ چی گونه داوری می‌کنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون. این لکم فیه لما تخیرون. آیا برای شما کتابی است که از آن میاموزید که در آن آمده باشد آنچه را شما پسند میکنید از آن شماست؟ ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت این لکم لما تحکمون. یا از ما تعهدات نیرومندی تا روز قیامت دارید بر این که هرچه بخواهید از آن شما باشد؟ سلهم ایهم بذالک زعیم. از ایشان بپرس کدام یکیشان بر این امر زامن است؟ ام لهم شرکا شَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. یا ایشان با خدا شریکانی دارند، پس شریکان خود را بیاورند اگر راست میگویند. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون. روزی که پاچه از ساق برزده می شود و به سجده فرا خوانده می شوند، ولی توانایی آن را ندارند، در حالی که چشمانشان از فرط شرمندگی پایان افتاده و ایشان را خواری فرا گرفته است. واقعا پیش از این به سجده فرا خوانده می شدند در هنگامی که سالم بودند، یعنی توان عبادت را داشتند، با آن هم از سجده به پروردگار خیش خودداری می کردند. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. پس مرا بگذار و کسانی را که این حکم خدا را تکذیب می کنند تا ایشان را به سزایشان برسانم. ایشان را از راهی که نمی دانند درجه و درجه به سوی عذاب خواهیم کشاند. و املی لهم این کیدی متین. و به ایشان مهلت خواهم داد، واقعا تدبیر من محکم است. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. یا از ایشان مزدی می خواهی که از این تاوان سنگین بار می شوند؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا اسرار غیب نزد ایشان است که آن را می نویسند؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم. پس منتظر حکم پروردگار خود باش و مانند صاحب ماهی یعنی یونس مباش، آنگاه که دعا کرد و او بسیار دلتنگ بود. لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت پروردگارش به سر وقتش نمی رسید به بیابان افگنده می شد، در حالی که او نیکوهیده می بود. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. ولی پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان گردانید. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. واقعا نزدیک بود که کافران تو را با چشمهای خود آسیب برسانند، چون قرآن را شنیدند که تو میخواندی و گفتند او واقعا دیوانه است. و ما هو الا ذکر للعالمین. در حالی که نیست آن مگر پندی برای همه جهانیان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحق ملحق و ما ادراک ملحق. روز واقع شدنی یعنی قیامت. چیست آن روز واقع شدنی و چی چیز تو را آگاه گردانید که آن روز واقع شدنی چیست؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعه. قوم ثمود و عاد روز کوبنده یعنی قیامت را تکذیب کردند. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. اما ثمود به وسیله صاعقه هلاک شدند. وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وأما عاد بوسيليتون بادي سرد وسركش هلاك شدن که آن را هفت شب و هشت روز قاطعانه بر ایشان برگماشت. پس تمام آن مردم را در مسیر آن تنباد می دیدی که دراز بر روی افتاده اند، گویا ایشان همچون تنه‌های درختان خرمای از بیخ کنده می باشند. فهل ترا لهم من باقیه؟ پس آیا از ایشان کدام کسی را می بینی که زنده باقی مانده باشد؟ و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه و فرعون و کسانی پیش از او و مردم شهرهای زیر و رو شده خطاهای بزرگی را مرتکب شدند. فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه ایشان فرستاده پروردگار خود را نافرمانی کردند، بنابر آن خداوند ایشان را به گرفتنی بسیار سختی گرفتار ساخت. اینا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعیه واکن ما هنگامی که آب بنای سرکشی گذاشت شما را در کشتی برداشتیم تا آن واقعه را برای شما مایه عبرتی بگردانیم و گوش های شنوا آن را به خاطر بسپارند. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية و چون به یک بارگی در سور دمیده شود و زمین و کوها از جا برداشته شوند ناگاه به یک بارگی به هم کوبیده شوند، پس در آن روز همان واقعه بزرگ واقع می شود و آسمان شگفته می شود و آن در آن روز سست می گردد. و الملک علی ارجا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وفرشتگان بر کنارهای آن قرار گیرند و هشت فرشته در آن روز عرش پروردگار تو را بر بالای خود حمل کنند. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية در آن روز به پیشگاه خداوند پیش کرده می شوید و از اسرار شما چیز مخفی نمی ماند. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِيَه پس آن که نامه اعمال او به دست راست او داده شود می گوید اینک نامه مرا بگیرید و بخوانید. این ظننت انی ملاق حسابیه من یقین داشتم که حتما به حساب اعمال خود روبرو می شوم. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه پس او اکنون در زندگی کاملا قناعت بخشی قرار می گیرد در بهشت برین. قطوفها دانیه کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه میوه های آن به دسترس قرار دارد، به آنها گفته می شود بخورید و بنوشید گوارا به پاداش آنچه در روزهای گذشته یعنی در دنیا انجام دادید. و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. و اما کسی که نامه اعمال او به دست چپش داده می شود می گوید ای کاش نامه اعمال من برایم داده نمی شد. ولم ادر ما حسابیه. و ای کاش هرگز نمی دانستم حساب من چیست. یا لیتها کانت القاضیه. ای کاش مرگ به من خاتمه بخشنده می بود. ما اغنا عنی مالیه. ثروت من چیزی از عذاب را از من دفع نکرد. هلک عنی سلطانیه. قدرت من از من از بین رفته است. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. به مأموران دوزخ گفته می شود او را بگیرید زنجیر پیچ کنید، سپس او را به آتش کباب کنید، بعد او را در زنجیری که درازی آن 70 گز است درکشید. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. بیگمان او چنان بود که به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و به طعام دادن مسکین مردم را تشویق نمی کرد، بنابراین امروز در اینجا او را غمخواری نیست و نه طعامی دارد جز از چرک و خون که آن را هیچ کسی جز خطاکاران نمی خورد. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. پس قسم می خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید که واقعا این کلام رسول صاحب مکرمتی است، فرستاده بزرگوار. و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. و این هرگز گفتار شاعری نیست، اندکی است آنچه شما ایمان می آورید و نه هم گفتار کاهنی است، اندکی است آنچه شما پند می گیرید. تنزیل من رب العالمین. کتاب نازل شده است از جانب پروردگار عالمیان. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هرگاه پیامبر بر ما بعضی از سخنان را برمی بست بیگمان از دست راست او می گرفتیم، سپس شاهرگ قلب او را قطع می کردیم، پس هیچ کس از شما نبود که از او حمایت کند. و انه لتذکره للمتقین. بیگمان این قرآن پندی است برای پرهیزگاران. و انا لنعلم ان منکم مکذبین. و ما یقینا میدانیم که بعضی از شما تکذیب کننده آن هستید. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَبِغْمَنْ قُرْآنْ مَايَيْ حَسْرَةِ اسْتْبَرَيْ كَافِرًا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. وَبِغْمَنْ إِنْ سَزَوَارِ يَقِينَ است. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. پس نام پروردگاری بزرگ خود را به پاکی یاد کن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سوال کننده از عذاب پرسید که حتمی واقع شدنی است، عذابی که برای کافران آماده شده است و هیچ دفع کننده ندارد، عذابی که از جانب خدای صاحب مرتبه های بلند است. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند در روزی که مقدار آن 50,000 سال است. فاصبر صبرا جمیلا. پس صبر نما، صبری نیکو. اینهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بیگمان آنها آن روز را دور می پندارند ولی ما آن را نزدیک می بینیم. یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن. روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد و کوها چون پشم رنگین متلاشی می گردند. ولا یسأل حمیم حمیما. یبصرونهم. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی تؤویه. و هیچ دوست غمخواری از حال دوست غمخوار نمی پرسد، در حالی که یک دیگر را می بینند. مجرم آرزو می کند که فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدیه بدهد، همسر خود، برادر خود و نزدیکانی که او را پناه می دادند. و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظا نزاعتا للشوا. و حتی همه کسانی را که در روی زمین هستند به حیث تاوان بدهد تا باشد که آنها او را از عذاب آن روز نجات دهند. نه، هرگز چنین نمی شود. این آتش شعله‌ور است که پوست دست و پا را بر می کشد. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. و کسی را که از حق رو گردانیده و اعراض می کرد فرا می خواند و نیز کسی را که ثروت می اندوخت و باز ذخیره می کرد. این الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بیگمان انسان ناشکی با و حریص آفریده شده، چون شری به او برسد ناله و زاری و بیتابی کننده است و چون خیری به او برسد شدیداً بازدارنده است. مگر نمازگزاران، آنانی که بر نماز خود مداومت ورزیده اند و آنانی که در اموالشان حق معلوم است برای سوالگر و محروم یعنی کمروزی. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. و آنانی که روز جزا را باور دارند و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند. این عذاب ربهم غیر مأمون. واقعا عذاب پروردگارشان غیر قابل ایمنیست. والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون و آنانی که از آمیزش جنسی خودداری می کنند مگر با زنان خیش یا زنانی که مالک آنها هستند ایشان با این عمل خیش ملامت نیستند پس کسانی که جز این با زن دیگری بخواهند آمیزش جنسی کنند هم ایشانند تجاوزگر والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم يحافظون اولئك فی جنات مکرمون و کسانی که امانتها و پیمانهای ذمه خویش را رعایت می کنند و آنانی که به گواهی هایشان استوارند و آنانی که بر نماز خود پاسدارند هم ایشانند در باغستان ها به عزت بسر می برند فما للذین کفروا قبلك مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین پس چی شده است کافران را که به سوی تو از راست و چپ گروه گروه می شتابند ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون آیا هر یک از ایشان طمع دارد که در بهشت سرشار از نعمت داخل کرده شود؟ هرگز نه بگمان ایشان را از آنچه خود می دانند آفریده ایم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين پس قسم به پروردگار طلوعگاه ها و غروبگاه ها که ما یقینا تواناییم بر این که بهتر از ایشان را به جایشان آوریم و هرگز کسی بر ما پیشی گرفتن نمی تواند فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون پس ایشان را بگذار تا در گفتار باطل فرو روند و بازی کنند تا آنکه به روزی که برایشان وعده شده است روبرو شوند یوم یخرجون من الاجداث فراعا کأنهم الى نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون روزی که از گورها شتابان برایند گوی ایشان به سوی شاخصهای نصب شده میدوند در حالی که چشمان ایشان پایان افتیده و ذلت سراپایشان را فرا گرفته این همان روزی است که به ایشان وعده شده بود بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش اینا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب الیم بیگمان نوح را به سوی قومش فرستادیم و با وی گفتیم که قوم خود را بیم بده پیش از این که عذاب دردناکی به سراغشان بیاید قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون گفت ای قوم من بیگمان من برای شما بیمدهنده آشکارم. شما را به این هشدار می دهیم که خدا را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید تا برای شما از گناهان شما بیامرزد و تا وقت معین شما را مهلت دهد. به یقین چون مدت مقرره الهی فرا رسد و تأخیر نمی افتد اگر شما می دانید. قال رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا. نوح گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم اما ایشان را دعوت من جز فرار از حق چیزی نیفزود. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلو اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. و من واقعا هر باری که ایشان را دعوت کردم تا آنها را بیامرزی انگشتان خود را در گوشهای خود قرار دادن، جامعه های خود را به سر کشیدند و بر کفر خیش اصرار ورزیدند و با سرسختی به تکبر خیش دوام دادن. ثم اینی دعوتهم جهارا ثم اینی اعلن لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات و باز هم من ایشان را علنا دعوت کردم، سپس به ایشان هم آشکارا و هم پنهانی و محرمانه اعلام داشتم. به ایشان گفتم که از پروردگار خود آمرزش بخواهید، بیگمان وی بسیار آمرزنده است. به شما از آسمان باران پی در پی می فرستند و شما را به اموال و فرزندان مدد می کند و برای شما باغستانهای اعطا می کند و برای شما جویبارهای پدید می آرد. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. شما را چی شده از که نمی خواهید برای خدا عظمت قائل شوید در حالی که شما را به مراحل گوناگون آفریده؟ آیا نمی بینید که چطور خداوند هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید و ماه را در آنها نوری گردانید و آفتاب را چراغی گردانید؟ والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. و خداوند شما را به حیث رویدنی زمین رویانید، سپس شما را در آن باز میگرداند، باری دیگر شما را به گونه بیرون میکند. والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. و خداوند زمین را برای شما فرش گردانید تا راه‌های گشاده را از آن بپیمایید. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. نوح گفت پروردگارا ایشان مرا نافرمانی کردند و کسی را پیروی کردند که مال و اولاد او جز زیان چیزی برایش نیفزود. و مکروا مکرا کبارا و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. دسیسه بزرگی را طرح کردند و با یکدیگر گفتند خدایان خود را هرگز ترک نگویید، نه ود را و نه سعا را و نه یغوث و یعوق و نصر را، هیچ کدام آنها را نگذارید. و قد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. و مردم بسیاری را گمراه کردند و به ستمگاران جز گمراهی میفزایید. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا. از سبب گناهانشان در طوفان غرق گردانیده شدند، سپس در آتش در آورده شدند، پس جز خدا برای خود مددگاری نیافتند. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. نوح گفت پروردگار من، از کافران هیچ کس را هم بر روی زمین مگذار. اینک این تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. واکن اگر کسی از آنها را بگذاری، بندگان تو را گمراه می کنند و جز نسل بدکار و ناسپاس بار نمی آورند. رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبارا. ای پروردگار من، پدر و مادر من را بیامرز و نیز کسی را که به حیث مسلمان به خانه من داخل می شود و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن را، و به ستمگاران جز هلاکت میفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بگو به من وحی شده است که گروهی از جن به قرآن گوش فرا دادند و گفتند بیگمان ما قرآنی شنیدیم بس شگفت که برای راست هدایت می کند، پس به آن ایمان آوردیم و بعد از این هرگز کسی را به پروردگار خود شریک نمی آریم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. و یقینا بلند است مقام پروردگار ما، نه همسری گرفته است و نه پسری. انه كان يقول سفيهنا على الله شططا. و این که نادانهای ما در باره خدا واقعا سخنان نامناسبی می گفتند. و انا ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا. و ما چنین گمان کرده بودیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغی نمی بندند. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. واکن بودن مردانی از انسانها که به مردانی از جنها پناه می بردند، پس به سرکشی آنها افزودند. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَإِيشَان وَاكِيَان گمان می‌کردند همان گونه که شما گمان می‌کردید، خداوند هرگز کسی را بر نمی‌انگیزد. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. و ما به آسمان تماس گرفتیم، پس آن را پر از پاسبانهای محکم و ستارگان فروزان یافتیم. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد. شهابا رصدا. و ما به جاهای برای شنیدن اخبار از آسمان می نشستیم، ولی اکنون کسی که گوش فرا دهد برای خود ستاره فروزانی را در کمین می یابد که او را نشانه قرار می دهد. و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. و ما واقعا نمی دانیم که آیا برای ساکنان زمین شری در نظر است یا پروردگارشان واقعا خواسته است ایشان را رهیاب کند. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك کنا طرائق قددا. و ما دریافتیم که بعضی از ما صالحند و بعضی از ما غیر آن، و ما بودیم که براهای گوناگونی قرار داشتیم. و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. و ما بر این باور داریم که هرگز خدا را در زمین مغلوب ساختن نمی توانیم و نه هم با فرار می توانیم او را مغلوب سازیم. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا. و ما چون هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان آوردیم، پس هر کی به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصانی می ترسد و نه هم از سختی. و انا من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. و واقعا بعضی از ما مسلمانند و بعضی از ما ستمگار، پس کسانی که مسلمان شدند هم ایشانند که راه راست را برگزیدند. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. و اما ستمگاران ایشان هیزم دوزخند. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. و این را نیز دریافتیم که اگر ایشان به راه راست استقامت کنند یقینا ایشان را به آب فراوانی سیراب میکنیم تا ایشان را در آن بیازماییم، و کسی که از ذکر پروردگارش رو برتابد او را به عذاب شدید می افگند. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. و این نیز وحی شده است که مساجد از آن خداست، پس با خداوند کسی دیگر را نیایش مکنید. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. و این که چون بنده خدا برخاست تا خدا را پرستش کند نزدیک بود بالای او بر سر هم بریزند. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. بگو من صرف پروردگارم را می پرستم و هیچ کسی را با او شریک نمی سازم. قل اینی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. بگو من این توان را ندارم که به شما ضرری برسانم و نه هم شما را رهیاب ساخته می توانم. قل اینی لن یجیرنی من الله احد ولم اجد من دونه ملتحدا. بگو هیچ کسی مرا از عقوبت خداوند اگر او را نافرمانی کنم نجات دادن نمی تواند و از غیر او پناهگاهی نمی یابم. الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فإن له جهنم خالدین فیها ابدا. و جز ابلاغی از جانب خدا و رساندن پیام‌های او کاری دیگری از من ساختن نیست، و کسی که خدا و پیامبر او را نافرمانی کند بیگمان برایش آتش دوزخ است، در آن همیشه و به گونه ابدی میماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. تا چون چیزی را که به ایشان وعده داده می شود ببینند، به زودی خواهند دانست کیست که از لحاظ یاری دهندگان ضعیف‌تر است و از نگاه عدد کمتر. قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. بگو نمی دانم چیزی، یعنی عذابی که به شما وعده داده می شود، وقت آن نزدیک است یا پروردگار من برای آن مهلتی قرار می دهد، یعنی آن را مدتی به تعویق می اندازد. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اوك دانای غیب است، پس بر اسرار پنهانی خود هیچ کس را آگاه نمی سازد مگر کسی از رسول را که پسند نماید، پس در این حال از پیش روی و پشت سر او پاسدارانی مقرر می گرداند تا روشن گرداند که آیا واقعا پیام‌های پروردگار خیش را رسانده اند و به آنچه پیرامونشان قرار دارد احاطه دارد و همه چیز را از روی شمارش احصایه گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. ای جامه بر خود پیچیده، به شب هنگام برخیز مگر پاره از آن، نصفش را یا اندکی از آن را کم کن یا چیزی بر آن بیفزای و قرآن را با تأنی و تأمل بخوان. اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بگمان ما به زودی بر تو سخن سنگین را القا می نماییم. این ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. براستی برخواستن شب برای عبادت گام سخت استوار و سخن بس پایدار است. این لک فی النهار سبحا طویلا. بیگمان برای تو در روز مشغله و آمد و شد دامنه داریست. و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. نام پروردگارت را یاد کن و تنها با او دل ببند. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا. اوست پروردگار مشرق و مغرب، جز او معبودی نیست، پس او را کارساز خود بگیر و بر آنچه میگویند صبر کن و به نحو شایسته از ایشان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت تنها گذار و ایشان را اندکی مهلت بده. نكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. بیگمان نزد ما غلهای گران و آتش سوزان است و طعامی است گلوگیر و عذابی است دردناک. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. روزی که زمین و کوها سخت بلرزه می افتند و کوها به توده های ریگ روان مبدل می گردند. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أي مردم بيگمان ما به شما پیامبری را فرستادیم که بر شما گواه است، چنانچه به سوی فرعون پیامبری را فرستاده بودیم. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ولی فرعون به آن پیامبر نافرمانی کرد، بنابر آن او را سخت گرفتار ساختیم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. در صورتی که با کفر خود دوام دهید، اگر همچون فرعون در دنیا گرفتار ساختن نشدید، پس چیگونه از عذاب روز خلاصی حاصل می کنید که کودکان را شدت عذاب آن پیر می سازد؟ از سماء منفطر به کان وعده مفعولا. آسمان بدان روز شگفته می شود و وعده خدا تحقق یافته نیست. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بیگمان این پندی است، بنابر آن هر که بخواهد راهی را به سوی پروردگارش برگزیند. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان الله غفور رحیم. بیگمان پروردگارت می داند که براستی قریب دو سلس شب یا نصف آن یا سلس آن را برای عبادت می خیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. خداوند شب و روز را اندازه می کند. او دانست که شما حساب دقیق آن را گرفتن نمی توانید، بنابراین شما را به رحمت خود بخشید. پس هر قدری از قرآن را که به شما آسان است بخوانید. خدا دانست که بعضی از شما بیمار خواهند شد و دیگران در زمین سفر می کنند و از فضل خدا می جویند و دیگران در راه خدا می جنگند. پس هر قدری که از آن به شما آسان باشد بخوانید، نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و به خداوند قرض بدهید، قرض حسنه، و هر خیری را که برای خود از پیش می فرستید آن را نزد خداوند می یابید. این بهتر است و مزد بزرگتر دارد. از خدا آمرزش بخواهید بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. ای رو پوش بر خود پیچیده، برخیز و جهانیان را بیم بده و پروردگار خود را تعظیم کن و جامعه های خود را پاکیزه ساز و از پلیدی بپرهیز و بر کسی منت مگذار که چشم داشتی بیشتری از آنچه دادهی داشته باشی و برای پروردگارت شکیبایی کن. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. هنگامی که در سور دمیده شود، پس آن روز و روزی دشوار است که بر کافران آسان نیست. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا. مرا و کسی را که آفریده ام تنها بگذار، با او مال فراوان ارزانی کردم و پسران حاضر و آماده، با او زندگی مرفه فراهم آوردم، باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. به هیچ صورت نه، زیرا او با آیات ما بسیار معاند است. سأرهقه صعودا. بزودی او را با مشقتهای جانکاه روبرو می سازم. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال این هذا الا سحر یؤثر این هذا الا قول البشر. بیگمان او اندیشید و قرار صادر کرد، پس مرگ بر وی که چی قرار صادر کرد، باز هم مرگ بر وی که چی قرار صادر کرد. او بعدا نظر انداخت، باز روی ترش کرد و چین بر جبین افگند، باز رو گردانید و تکبر ورزید و باز گفت این چیزی نیست جز جادویی که مؤثر می شود، این چیزی جز کلام بشر نیست. سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر. بزودی او را به دوزخ می افکنی و چی چیز به تو فهماند که دوزخ چیست؟ لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. آتشی است که نه چیزی را با کی میگذارد و نه کسی را رها میکند، نابود کننده است برای بشر، بر آن 19 فرشته عذاب مقرر است. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. و مؤکلان دوزخ را جز فرشتگان نگماشتیم و تعداد ایشان را صرف برای آزمایش کافران معین کرده ایم تا اهل کتاب یقین حاصل کنند و ایمان مؤمنان تقویت شود و شک نزد اهل کتاب و مؤمنان باقی نماند و تا آنانی که در دلهایشان مرض است و کافران بگویند خداوند به این مثال چی اراده کرده است؟ بدین ترتیب خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه می کند و هر کی را بخواهد رهیاب می گرداند. شمار لشکریان پروردگارت را جز خود او هیچ کس نمی داند و این جز هوشداری برای بشر نیست. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نخير قسم بماه وقسم بشعب هنگامي كي پايان يابد وقسم بصبح چون روشن شود. بدون شک دوزخ یکی از امور بزرگ است، اختاری است برای بشر. برای هر کی از شما که بخواهد از حد اعتدال پیش برود یا از آن عقب بماند. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر. هر کس در گروی اعمال خود است جز یاران دست راست که ایشان در باغها یعنی بهشتند میپرسند از احوال مجرمان که چی چیز شما را به دوزخ در آورد؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. میگویند ما از نمازگزاران نبودیم و نبودیم به حالتی که مسکینی را طعام بدهیم و پیوسته هم نشین کسانی بودیم که به فکر از بین بردن حق بودند و همواره از روز جزا انکار می‌ورزیدیم تا اینکه یقین یعنی مرگ به سراغ ما آمد. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. لذا امروز شفاعت هیچ شفاعتگری به ایشان مفید نمی شود. فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره. پس چی شده ایشان را که از پند رو میگردانند؟ گوی خران رم خورده اند که از شیر رم برداشته اند. در حقیقت هر یک از ایشان میخواهد برایش صحیفه های سرگشاده داده شود. خیر بلکه ایشان از آخرت نمی ترسند. کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. نخیر یقینا این قرآن پندی است پس هر کی بخواهد از آن پند می گیرد. و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوى و اهل المغفره. و هیچ کس پند نمی گیرد جز آن که خدا بخواهد و اوست سزاوار تقوا و اهل آمرزش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. قسم می خورم به روز قیامت و قسم می خورم به نفس ملامتگر که بر انگیخته می شود. ایحسب الانسان الن نجمع عظامه. آیا انسان می پندارد که استخوانه های او را دوباره جمع نخواهیم کرد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری قادریم به این که حتی سر انگشتان او را به شکل اول آن برابر کنیم. بل يريد الانسان ليفجر امامه. بلکه انسان می خواهد به وسیله انکار از قیامت خود را از قید پابندی به احکام شریعت خلاص کند تا در دوره زندگی که پیش روی دارد آزادانه به اعمال ناشایسته دست یازد. يسأل ايان يوم القيامه. از این رو با انکار می پرسد چی وقت رستاخیز می شود؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. آری هنگامی که چشم خیره شود و ماه تیره گردد و خورشید و ماه با هم جمع کرده شوند در آن روز است که انسان می گوید پناهگاه کجاست؟ کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر. هرگز نه، پناهگاهی وجود ندارد و تنها قرارگاه در آن روز به سوی پروردگار توست. ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر. در آن روز انسان به آنچه از پیش فرستاده یا به عقب گذاشته خبر داده می شود. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بلکه انسان بر خویشتن بینا می باشد اگرچه عذرهای خود را پیش کند. لا تحرک به لسانک لتعجل به. زبانت را به خواندن قرآن حرکت مده تا بدین وسیله با آن شتاب کنی. این علینا جمعه و قرآنه. واقعا جمع نمودن آن و جاری شدن آن بر زبان تو بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. پس چون آن را خواندیم خواندن آن را پیروی کن. ثم ان علينا بيانه. سپس بیگمان توضیح آن نیز بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. نه چنان است که شما میپندارید بلکه زندگانی عاجل یعنی دنیا را دوست دارید و زندگی آخرت را به یک سو میگذارید. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره. در آن روز ای بسا روحا که شاداب و تر و تازه است و به سوی پروردگار خود نظاره کنانند. و وجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره. ای بسا روحا در آن روز در هم کشیده است تو گویی که بر آنها بلیه کمرشکنی آمده نیست. کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نه چنان است که می پندارید هرگاه جان به لب برسد و گفته شود کیست افسون خان و چنین می پندارد که این لحظات جدایی است و از شدت درد جان دادن ساقهای پاها با هم یک ساق به ساق دیگر بپیچند. سمت حرکت در آن روز به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. چون نه حق را تصدیق داده و نه هم نماز خوانده، بلکه دروغ گفته و از حق روی برتافته و باز به سوی خانواده خود خرامان رفته است. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. افسوس است به حال تو و باز افسوس است و سپس افسوس است به حال تو و باز افسوس است. ايحسب الانسان ان يترك سدى. آیا انسان میپندارد که به حال خودش واگذاشته میشود؟ الم یک نطفه من منی یمنا ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. آیا نطفه از منی نبود که در رحم ریخته می شود؟ سپس پارچه خونی بسته بود و باز خداوند او را آفرید و برابر کرد. سپس از او آن دو جوره مرد و زن را به میان آورد. الیس ذلك بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا این خدایی که همه این کارها را کرده است قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا بر انسان دوره از زمان گذشته است که چیز قابل ذکر نبوده است؟ اینا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. بیگمان ما انسان را از نطفه در هم آمیخته آفریدیم تا او را بیازماییم و از این رو او را شنوا و بینا گردانیدیم. اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما به او راه را نشان دادیم، اکنون به اراده خودش مربوط است که سپاسگزار می شود یا ناسپاس. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. در عین حال ما واقعا برای کافران زنجیرها، غلها و آتش سوزانی را آماده ساختیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. برعکس نیکوکاران بیگمان از جام می نوشند که مزاج آن یعنی طعم آن کافور است. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. چشمه‌ای که از آن بندگان خدا می نوشد و به گونه ای که بخواهند آن را جاری می سازند. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. نذرهایشان را به جا می آورند و از روزی که مشقت آن فراگیر است می ترسند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و طعام را با وجود محبت به آن به مسکین یتیم و اسیر می دهند. اینما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. می گویند ما به شما یقینا خاص به خاطر خدا طعام می دهیم، از شما نه پاداشی می خواهیم و نه هم سپاسی. اینما نخاف من رب قمطریرا. بیگمان ما از پروردگار خود می ترسیم، از روزی که نهایت زشت و بی اندازه دشوار است. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا. سپس خداوند ایشان را از شر آن روز نگه داشت و ایشان را به تازگی و شادمانی روبرو ساخت. و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. و ایشان را به سبب صبرشان بهشت و لباسهای حریر پاداش داد، در آن بر تختها تکیه زده اند، نه گرمی آفتاب را در آن می بینند و نه هم سردی شدید را. ودانیتم علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. و سایه های آن به ایشان نزدیک است و میوه های چیده شده آن به گونه کامل آماده است. و یطاف علیهم بآنیت من فضت و اکواب کانت قواریرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. با ایشان همه چیز به ظروف نقره‌ای و جامهای بلورین پیشکش می شود، بلور سیمین، و در عین حال اندازه این خوراک ها و نوشاک ها را نیز خودشان به گونه دقیقی تعیین کرده اند. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. در اینجا چنان جامی نوشانده می شوند که مزاج آن یعنی طعم و کیف آن زنجبیل است. عینا فیها تسمى سلسبیلا. چشمه در آنجا که سلسبیل یعنی گوارا و خوشطعم نامیده می شود. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. و بر ایشان از جوانانی که همیشه به همین حالت اند گشت و گذار می کنند، اگر آنها را ببینی می پنداری که مرواریدهای غلطانند. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. چون به آنجا بنگری نعمتها و ملک بزرگ یعنی وسیع را می بینی. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضت و سقاهم ربهم شرابا طهورا. بر ایشان جامه های نازک سبز ابریشمین و دیبای استبر است و چوری های نقره‌ای پوشیده اند و پروردگارشان با ایشان از شراب خالص می نوشاند. این هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. حقا که این پاداشی است برای شما و کوشش شما مقبول و مایه خوشنودی ماست. اینا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا. بیگمان ما قرآن را بر تو به گونه تدریجی نازل کردیم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا. پس به حکم پروردگارت شکیبا باش و به هیچ گناهکار و ناسپاسی از ایشان گوش فرا مده. و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا. و نام پروردگارت را صبحگاهان و شامگاهان یاد کن. و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا طویلا. و شب هنگام او را سجده کن و در طول شب او را تسبیح بگوی. این هؤلاء یحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بیگمان اینها زندگانی گذران دنیا را دوست می دارند و روز شهید را پشت سر خود می گذارند، یعنی آن را فراموش می دارند. نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. ما ایشان را آفریدیم و آفرینششان را مستحکم گردانیدیم و چون بخواهیم ایشان را به گروهی دیگر تبدیل می کنیم، یعنی ایشان را از بین می بریم و گروهی دیگری به جای ایشان می آوریم. این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. واقعا این پندی است، پس هر کی می خواهد راهی را به سوی پروردگار خود بگیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. و شما چیزی نمی خواهید مگر اینکه خداوند بخواهد، بیگمان خداوند دانا و با حکمت است. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هر کسی را که بخواهد به رحمت خود داخل می گرداند و برای ستمگاران عذاب دردناکی را آماده کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا و الناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم به فرستاده شده های پیاپی و به هم پیوسته و به آنها که به شدت هجوم می آورند، قسم به نشر کنندگان که به گونه نشر می کنند و قسم به آنها که به گونه روشنی جدا می کنند و قسم به آنها که پند را القا می کنند. برای این که عذری باشد یا بیمی، بیگمان آنچه به شما وعده داده شده عملی شده نیست. فإذا النجوم طمست وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. پس چون ستارگان ناپدید شوند و چون آسمان شگافته شود و هنگامی که کوه‌ها برکنده و هموار شوند و هنگامی که به پیامبران میعاد مقرر شود. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. برای کدام روز این چیزها به تعویق افتاده؟ برای روز فیصله کن. و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم اذن للمکذبین. چی چیز به تو آموخت که روز فیصله کن چیست؟ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا پیشینیان را به سبب اینکه از حق انکار کردند هلاک نکردیم؟ سپس آیندگانی را که از آنها پیروی کنند در پی ایشان میفرستیم. آری با مجرمان چنین رفتار میکنیم، وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. الم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یوم اذن للمکذبین. آیا شما را از آب ناچیزی نیافریدیم؟ سپس آن را در آرامگاه محفوظ قرار دادیم تا مدت معینی. پس ما توانستیم آن را انجام دهیم. پس چی خوب تواناییم تا رستاخیز را برپا کنیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. آیا زمین را محل اجتماع انسانها قرار ندادیم؟ هم برای زندگان و هم برای مردگان؟ و در آن کوههای استوار و بلند را قرار دادیم و به شما آب گوارای نوشانیدیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان حق. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. به ایشان گفته می شود به سوی همان چیزی که همواره از آن انکار می کردید بروید. بروید به سوی سایه که سه شاخه دارد، سایه که نه آرام بخش است و نه از شعله تند آتش جلوگیری می کند، آتشی که هر آن از خود شراره های به بزرگی قصر پرتاب می کند. گوی آن شراره ها قطاری از اشتران زردرنگ است. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. این روزی است که سخن نمی زنند و نه برایشان اجازه داده می شود تا عذرخواهی کنند. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. این روزی فیصله کن میان حق و باطل است که شما و پیشینیان را جمع کرده ایم. اگر حیله یعنی چاره ای دارید آن را بکار برید. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین. برعکس نیکوکاران در میان سایه های آرام بخش و کنار چشمه ها به سر می برند و از میوه هایی که دلخواهشان است برخوردار می باشند. بخورید و بیاشامید به گوارایی به سبب اعمالی که در دنیا انجام می دادید. بیگمان ما نیکوکاران را چهین پاداش می دهیم. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. قلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. ای ستمگاران بخورید و برخوردار شوید در این دوره محدود. آری شما واقعا مجرم می باشید. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود رکوع کنید رکوع نمی کنند. وای در آن روز به حال تکذیب کنندگان حق. فبأي حديث بعده يؤمنون. پس آیا بعد از آن که قرآن را قبول ندارند به کدام سخن ایمان می آورند؟